Kompestacja. Ostatnio strasznie dużo jest tych drugich godzin, ale to no, trudno, no, jak temat jest tak złożony, tak gorący, to musimy kontynuować go, ponieważ jesteśmy tutaj dla Was i nie, tutaj nie mamy żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o to, żeby ważne tematy wyczerpywać, a chcemy je wyczerpać przynajmniej jakoś tam. Także po tej stronie Hugo Kosiński i Martin Lechowicz. W kontestacji rozmawiamy dzisiaj o prywatyzacji lasów państwowych lub też nieprywatyzacji i o innych kwestiach, które ich dotyczą. Pierwsza godzina tej audycji rozgrzała czytelników, słuchaczy, do tego stopnia, że no, że zdecydowaliśmy się na drugą godzinę, ponieważ dzwonią wszyscy, po prostu wszystkie obrazki tutaj widzę. No, strajkowali pod studiem na dole. I dlatego należy ich odebrać. Jabol, krzyczeli. Jabol, który ma tutaj duże lobby na czacie, zostanie właśnie teraz odebrany. Cześć, Jabolu. Halo? No, dzień dobry, jesteś na antenie. Przyciszę radio. Bardzo słusznie. Dobrze, już przyciszyłem. Dziękuję bardzo, że mnie odebraliście w końcu, bo wreszcie będzie można czatować normalnie. No nie mi wyrzucać już. Pozdrawiam czat i wyłączam, bo no, nie chcę tutaj przeszkadzać, tylko chciałem się wypowiedzieć jako niby geograf, więc... O lesie. Dawaj. O lesie. Tak. Kwestię lasu chciałem podzielić na trzy kategorie. Pierwsza kategoria... Myślałem, że godziny. No... Mogłem za 3 godziny, ale nie wiem, pierwszej. Czy wy chcecie i czy by słuchacze chcieli, bo przez 3 godziny to nie byłoby ciekawie. Nie byłoby. Musisz się streścić w pół minucie. Pół minuty to się nie streszę, bo mam 3 różne rzeczy. To pogadajmy jeszcze o tym. W ilu minutach się streścisz? Pierwsza rzecz to jest, co robi Tusku, a co robi to ja nie wiem, ale w ciemno powiem, że na pewno chce rozkraść coś i przepierdzielić nasze pieniądze. No, czyli to co robi od 4 lat. No to nie rozmawiamy o oczywistych rzeczach. Tak, rozmawiamy o nieoczywistych. To, jak jest jakaś ustawa w kwestii lasów, no to ja się spodziewam, że jak Tusku, no to na pewno na 200% będzie to rozkradzione, przepieprzone. A druga kwestia? Jak? A druga kwestia? Druga kwestia to jest kwestia strategiczna. O czym tutaj niektórzy ludzie wspominali i dlatego też bronią tak lasów, no, bo ta obrona to jest też pewna tradycja. Dlaczego taki ten las jest tak utarty w tej tradycji jako taka wartość narodowa? No, właśnie dlaczego? Ja też nie wiem. Dlaczego? W czasie wojen technologia, wbrew pozorom, cofa się, zwłaszcza dla ludności cywilnej. Technologie starsze okazują się zbawienne, bo wymagają mniej wyrafinowanych surowców. No. Podstawowym surowcem energetycznym przed rewolucją, jaką było odkrycie węgla. Węgla kamiennego i brunatnego, podstawowym surowcem było drewno. I w czasie wojen, w czasie zim, drewno z lasów, które może wtedy uratować wiele ludzi przed zamarznięciem. Duże lasy to także jest duży zasób jagód, różnych owoców leśnych, które nie jestem w stanie wymienić. Znaczy ja rozumiem, że Jabol, że ty masz na myśli, że ludzie bronią państwowych lasów dlatego, ponieważ drewno w lasach może im dostarczyć, nie wiem, tak? Mogą sobie do kominka dorzucić, pomimo tego, że w tej chwili jak pójdziesz sobie do lasu i sobie wytchniesz drzewo na przykład, to dostaniesz gigantyczny mandat, a potem pójdziesz do więzienia, być może. Ja tutaj bronię lasów w ogóle, bo też podawaliście argumenty. A co by to było, jakby lasów nie było? No to nic by się nie stało. To Martin, zaraz potem się nie wiem, ale co by się stało? Nikt nie wie. To zaraz też powiem, to chcę skończyć. Druga rzecz, czym jest las? To jest też rezerwuar zwierzyny i innej żywności, do której teraz się nie sięga, ale... Kurczaków? Kur, no. Nie, dzikiej zwierzyny. To ja nie jem. Ktoś je? Danieli? Za droga jest. W czasie pokoju nigdy nie będzie jeść. Ale w razie to dlatego tak ważne. Jakiejś zawieruchy, no czasy niby są takie spokojne, ale zawsze jakby mogą się odmienić, nie? Jak będzie zawierucha, to ludzie przestaną mieć kurczaki i zaczną dziki. Dlatego chcą lasy teraz. Niekoniecznie, ale jak wojsko sobie przejdzie, to na przykład nie będzie nie będzie już kurczaków. Jakie wojsko? W Polsce nie ma wojska. To właśnie to inne, wojska, to inne opcje. Jak obce wojsko przejdzie kiedykolwiek... To chcemy je dokarmiać. No nie, no właśnie nie chcemy, bo wtedy pójdziemy... Hugo, w takim wypadku... Pójdziemy na dziki, no. Przeczytajcie jakąkolwiek kronikę historyczną. Jeżeli jakaś armia idzie, czy własna, czy obca, czy... Tak, to bierze... Ja rozumiem, ale ty myślisz, że wszyscy ludzie te kroniki w Polsce czytali i dlatego takie mają poglądy, że chcą te lasy? Nie, ale to jest... Że siedzą umysłowo w XIX wieku dalej. To jest tradycja i zazwyczaj tradycja ma jakieś korzenie na czymś oparte. I na głupocie przeważnie jakieś. Często, ale nie zawsze. Tutaj jest ten wyjątek, który uważam, że jest bardzo, bardzo słuszny pogląd oparty na pewnych naturalnych właściwościach tego lasu. Dobra. Jabłko, streszczaj. To jest strategiczna, którą można użyć w czasie wojen. Druga, już trzecia kategoria rzeczy, które trzeba poruszyć, to kategoria ekologii. Las, no ktoś tu mówi, że to jest dobro wspólne, no... Las to niekoniecznie jest dobro wspólne, czy niewspólne, no. Czy powietrze jest dobrem wspólnym? No na pewno jest dobrem wspólnym. No jeżeli mi tu zaprzeczycie, że powietrze nie jest dobrem wspólnym... Ja się zgadzam. No ty się zgadzasz, dobrze, bo ja tu sobie naszykowałem takie powiedzonko, że jeżeli powietrze jest dobrem wspólnym, to powiedzmy, że masz 2 metry sześcienne powietrza i się zamknij w szczelnej kapsule. To... Niestety, żeby powietrze było dobrej jakości, musi być las. Niekoniecznie i nikt tego nie dowiódł jeszcze. Czekam na jakikolwiek dowód. Gdzie jest jakiś dowód? Dowód, dobrze. Dowód przytoczył na przykład kreator, że lasy sadzono na hałdach. Czemu to robiono? Po pierwsze, żeby hałdy nie były rozwiewane. Korzenie po prostu wiązały... No tak, a to o powietrzu gdzieś mowa była. Ale, i to jest pierwsza funkcja, korzenie drzew wiążą piaski. No tak, że się nie rozwalają, no dokładnie. No tak, druga rzecz. Czyli sadzimy na piasku, dobra. No. Tak, liście biorą i zatrzymują... liście na drzewach zatrzymują te pyły w powietrzu. Więc powstrzymują pylenie i roznoszenie pyłów na duże na większe odległości. Pył w powietrzu, odprzemysłowy i naturalnie znajdujący się w powietrzu, przy zwiększonym stężeniu powoduje astmę. W momencie, kiedy zaobserwowano zwiększenie wiatrów z nad Sahary w kierunku Karaibów, na Karaibach znacznie zwiększyła się ilość astmatyków. Czyli na Saharze ludzie mają astmę zawsze, bo tam w ogóle drzew nie ma? Nie, ale tam są przyzwyczajeni do tego. Poza tym na Saharze... A w Polsce się już nie przyzwyczajają do tego. Niska wilgotność, a na Karaibach wilgotność jest znacznie wyższa. Okej, okay. Ma powodować? Powiedz mi, kojarzy... To drzewa powodują. Hello? Cię robi długi wykład. Jabol, to jest radio, to jest, wiesz, tutaj, to nie jest zwykło akademicki. Powiedz mi jedną rzecz, czy... No, a wcześniej to można pieprzyć bez sensu i nie odbierać Jabola, tak? No, wiesz, losu dzwoni. Powiedz mi jedną rzecz, czy ty uważasz, bo z tego, co wynika, uważasz, że jeżeli by sprywatyzować te lasy, to by je wycięli w pień? Właściciele? Nie. Czyli nie mamy się czego obawiać, ponieważ ani w takim przypadku, ani w takim ich nie wytną, tak? Po pierwsze dzwonię, żeby wyjaśnić te pewne mitologie, które wam narosły na temat tego lasu, wyjaśnić. A druga rzecz. Tylko dojdziemy, że pylą resztę. Częściowo powinny być państwowe. Między innymi rezerwaty i parki narodowe oraz wiele obszarów ponadto. Czemu to tak uważam? Ponieważ nic tak nie zagwarantuje jak państwo, że to będzie leżeć odłogiem. To jest najlepszy argument. To jest bardzo ważne. I o to właśnie chodzi, żeby ten las leżał odłogiem, żeby naturalnie mógł funkcjonować. Jeżeli będzie człowiek gospodarować... To coś z tym zrobi. A tak to coś z tym zrobi. I będzie inaczej. Las będzie dodawać dochody, ale nie będzie tym rezerwuarem energetycznym i zasobowym, na wypadek jakichś kryzysów. Oj, a nie ładnie. Myślałem, że go tak ładnie utnę. Zerwałeś tak syfnie. Strasznie. Przepraszam cię, Jabol. Przepraszam, wybacz mi. Jabol, który prowadzi... Przełamałeś jego monopol na telefon. Przepraszam, tak. Że ten, ale on prowadzi konserwę i tam... To dla wszystkich, którzy czytają teraz komentarze, to jakbyście nie wiedzieli, dlaczego was nie odebraliśmy, to bluzgajcie na krator. Nie na krator, na Jabola. Tak. Ponieważ najważniejsze jest to, żeby było tak samo. Panie poruczniku, co teraz będzie? Nic, będzie tak samo. Albo lepiej. Zapomniałem, że mamy dalszy ciąg. No, także to był Jabol, który tutaj mówił ciekawie, chociaż trochę powoli, na temat tego, właściwie na temat ekologii, znaczy pod względem geografii, ekologii, może tak, geografii. O pyłach to mi dał dobry argument do myślenia. Czyli, że jeżeli... No dokładnie, no jeżeli wytniesz las, to wtedy będzie pył krążył. Tak, ale dalej ja nie rozumiem, skąd to religijne umiłowanie lasów. Ale przyznał Jabol tutaj, który, przypomnę, prowadzi audycję Konserwa w kontestacji, którą polecamy, przyznał to, że jeżeli te lasy będą prywatne, to nikt ich do cna nie wytnie. A jeżeli będą państwowe, to też nikt ich nie wytnie, więc właściwie przyznał. Po co o tym gadać cały czas. Znaczy, co to za straszna rzecz, że się sprywatyzuje? Albo, że się właśnie, bo się nic tak naprawdę nie stanie. Odbierzmy telefon, taki realny telefon. Telefon jest z nami. Cześć, jak ci na imię telefonie? Hej, tylko tak. Zawsze opcja z telefonem wychodzi, bo najczęściej odbieram. No to nieznanych to... pierwszych odbieramy ludzi. Racja. Także dzwońcie telefonami. No, co nam powiesz? Powiedz nam coś bulwersującego. Polacy zawsze byli takim narodem zbieracki, no narodem, może nie, ktoś tam na czacie lepiej to powiedział. No, ale złom zbierają. No i może stąd to przywiązanie do lasu. No i ten strach taki, że nie wiem, przyjadą tu na przykład Niemcy i wyrąbią na wszystkie lasy, ale to trzeba pomyśleć. Teraz ludzi nie ma to roboty, to kto ten las wyrąbi? Tak to ma sami robić. Niemcy przyjadą wyrąbać. Z niemieckimi siekierami. No. Chińczyków. A tych Niemców to też jest tyle teraz, że nie wiem, kto to będzie jeździł, stare dziadki, będą nam lasy wyrąbywać, a pomoc. Bo Niemcy taka... to się tak palą do roboty, nie? Strasznie teraz. Była taka historia kiedyś, oni mieli tego wilka Wolfi, że odbudowali te swoje niemieckie lasy i tego wilka tam zaczipowali, dali mu chyba jakiegoś GPS-a i śledzili sobie. I jak go wypuścili tylko na wolność, to on zaraz czmychnął przez granicę i do naszej Puszczy Białowieskiej. No, taka został znacjonalizowany. Mamy jednego wilka ekstra. Stara, ze 4 lata. Okej, okay, nie będę przedłużał. Warto dla tego wilka zostawić w państwowych rękach. I w bagiennych rękach reszta kraju. Więcej bagien. Dziękuję ci bardzo. Polski. Słuchaczu drogi. To może ty powiedz teraz, że czego słuchasz, albo ja puszczę dżingla, potem... Słuchacie kontestacji, radia, w którym gadamy o lasach, trochę się przynudno zrobiło, trzeba by jakiegoś coś tam kopa zrobić. Powiedz no, kończcie flaszkę i do domu. Nie, to jeszcze nie. Na koniec tak będzie. To zobaczymy, co się mieści pod tym klawiszem. Człowiek, proszę pana, do wszystkiego się potrafi przystosować. A to jest akurat na temat. No, komórek się ludzie przyzwyczaili przez 15 lat, a co, się nie przyzwyczają do tego, że lasów nie będzie? Zły prywaciarz wytnie wszystko wbrew swoim interesom i wszystkim innym? Czy popieracie prywatyzację lasów państwowych, czy wręcz przeciwnie? I dlaczego przede wszystkim? Dzwońcie na numer 222-195-321 lub na Skype'a na kontestacja.com. Również jest to strona, pod którą możecie nas znaleźć. Wszystkie audycje, które się dotychczas ukazały, są właśnie tam do znalezienia. Jest również kino, mamy tam filmy, które polecamy, które możecie obejrzeć również na stronie. Gadajmy o tych drzewach już. I inne rzeczy? Nie, no to wiesz, zachęćmy ludzi, bo jakoż wiesz, gościmy tutaj tysiące ludzi na naszej antenie, żeby się częściej pojawiali, ponieważ to nie jest tylko główne wydanie. Bo się Goldberg i Rosenzweig zdenerwują, właściciele kontestacji. Kontestacja to wiele innych... Bo mnie nie wpuszczą do loży. Nie judaistyczno-masońskich audycji. Możecie je znaleźć na samym dole strony, tam są wszystkie przytoczone. Dobrze. To fartuszek wyprałeś swój? To odbierzmy Groszka, bo Groszek ma bardzo fajny nick, więc może będzie infantylnie. Cześć, Groszku. Czy nas słyszysz? A jeżeli słyszysz... To będzie człowiek z poważnym głosem głębokim. Teraz możesz powiedzieć... Halo? No, cześć! Wiem, że z poważnym głębokim. A widzisz jednak, czyli groszek to groszek. Cześć, co nam powiesz o lasach? Ja chciałem głównie powiedzieć, że właśnie tak szukałem sobie o prywatyzacji lasach i... Na początku mogę powiedzieć, że jestem obojętny temu wszystkiemu, bo to jest dla mnie tak, nie wiem, ja tam nie chodzę do lasu. Możesz powiedzieć wprost, mam to w dupie. O. Tutaj można. No. Ja nie chodzę do lasów, ja tam jestem przeciwny. Lasom. No wszystko. To kupi wietnicy. Mój dziadek chodzi do lasów, ale nie wiem, czy tylko na jagody. To, czyli sprywatyzować wszystko. Zresztą nie wiem, co ludzie mają z tymi jagodami, że to takie ważne w Polsce, tej chodzić na jagody. I tak nikt nie chodzi, bo wszyscy kupują chińskie jagody importowane w Tesco, ale koniecznie muszą być lasy, żeby móc iść na jagody. No na grzyby. Groszek, sprzedałbyś wszystko? O, groszka znikła. Groszkowi się odłączył mikrofon. No to był głos kontestatora, takiego mało argumentujący, ale... Jednakże nie dokończył. Jimmy próbuje się dodzwonić chyba od jakichś 5 godzin, więc wpuśćmy go na antenę. Cześć. Dokładnie. Witam. Dzień dobry. Co nam powiesz? Ciekawego, kontrowersyjnego, bulwersującego. No może troszkę mniej bulwersujące to będzie. A, to tylko ponieważ pochodzę ze wsi i lubię chodzić do lasu jako tako. Jedyny las, jaki odwiedzam, to są lasy prywatne. Lubię chodzić na grzyby i lubię chodzić po prostu lasu. Dlaczego prywatnie? Nieogrodzone. Jakoś tak się zdarzyło. Otóż jeden las państwowy, jaki jest u nas, jest oczywiście, tak? Jest 4 lasy prywatne i 1 państwowy. I w państwowym lesie nie ma tak dużo grzybów, jak w prywatnych. Co dlaczego? Dla mnie... No właśnie, dlaczego? No pytanie dlaczego? No można by zapytać się lasu. Gdzie są lepsze grzyby? Trzeba zamontować kamerę, co się dzieje z tymi grzybami. Oczywiście. Nie no, generalnie jest tak, że te lasy, które są prywatne, one są prywatne chyba od zarania dziejów i te działki, nawet sam chyba posiadam taką działkę jedną gdzieś tam z pradziadka, nawet nie wiem, gdzie ona istnieje, co prawda, ale lasy prywatne są bardzo mocno podzielone i spotyka się w lesie coś takiego jak wyrąb działki, tak? Czyli ktoś tam jednak gdzieś tam wyrąbał ten las doszczętnie. Ale oczywiście te działki są tak małe, że ten wyrąb nic nie daje, prawda? On zarasta momentalnie i drzewa szybko dorastają. Ja tutaj, Jimmy, ci przerwę, ponieważ tutaj trochę się posługujemy takim na wyrost trochę nazewnictwem, że coś jest prywatne, więc w Polsce nie ma prywatnych lasów de facto, ponieważ po pierwsze płacisz podatek od gruntu komuś, tak, czyli właścicielowi de facto, czyli państwu, a po drugie, żeby wyciąć prywatne drzewo z prywatnego terenu, musisz mieć zezwolenie również państwa, więc to nie jest tak naprawdę prywatne. Tak, to jest takie, sobie... Tak, dzierżawa taka. Tak, trudno powiedzieć co do końca. Okej, ale z tym wyrąbem to jest tak, że jednak to pozwolenie jest, istnieje, tak, trzeba zrobić swoje, tak, papierka dostać, tak, ale jednak ludzie robią te drzewka sobie i jest okej, nie? Jak to się ale generalnie chodzi o to, że te prywatne lasy niczym się nie różnią od tych państwowych. Niczym, absolutnie. Bo mają drzewa. Tak, mają drzewa, mają więcej grzybów przede wszystkim. Także nie wiem, w czym jest problem generalnie. Naprawdę nie wiem, w czym jest problem. Może istniałby problem, gdyby cały las sprzedać jednemu człowiekowi. Może, nie wiem. Nie wiadomo, no, można przypuszczać, tak? Ale w przypadku takim, kiedy ten las podzielony na tak malutkie działki, na tak wielu ludzi, i na pewno nie istnieje żaden problem. A to jest tyle mogę powiedzieć. To jest to. Nie wiem, jakby było, gdyby ten las był cały w jednych rękach, ale w takich przypadkach, jak istnieją w tej chwili, to nie ma żadnego problemu. A słuchaj, to jeszcze ci zostali na chwilę, ponieważ prezentujesz właśnie trochę przeciwne zdanie jak Korwin-Mikke, który mówi, że lasy powinny być oczywiście prywatne, ale właśnie nie wolno sprzedawać małych części, tylko należy wielkoobszarowo sprzedawać. Dlaczego tak mówi? Ponieważ... Argument jest taki, że jeżeli wszyscy mają jakieś małe części, to jak zwierzyna tam biega, to każdemu zależy, żeby ją ustrzelić, bo jak nie, to ustrzeli sąsiad. A jak ktoś ma dużą część, to mu nie zależy, bo wtedy mu biega po tym lesie. O. To znaczy, jeżeli by to było państwo takie, jak Korwin docelowo chce, no to być może, chociaż bardzo w to wątpię, tak by było, tak? A w obecnym systemie no niestety nikt sobie nie może nic ustrzelić, tak? Bo zaraz go sąsiad podwali i ma przechlapane, tak? Zresztą i tak nikt nie strzela, no po co komu chodzi strzelać, jak można sobie świniaka samego mu płuc, nie? Nie ma z tym problemu większego. No, w Polsce... Tylko Komorowski po lasach chodzi jeszcze. Znaczy teraz w Polsce to w ogóle nie wiem, po co się w ogóle kupuje, bo po pierwsze nie można ani tam ustrzelić zwierzyny, ani nie można jej hodować, zwierzyny, która jest chroniona, ponieważ jak hodujesz, to nie możesz jej potem zabić, więc nikt nie hoduje zwierzyny chronionej. Nie możesz również ściąć drzewa, wobec tego się jej nie sadzi drzew tak często, jakby się sadziło, gdyby nie było pozwoleń i tak dalej, więc to jest... No wiesz, z tą zwierzyną to troszeczkę się nie zgodzę, bo... Można chronioną hodować w Polsce? Chronioną nie oczywiście, ale mówię o takiej zwierzynie jadalnej, bo też nie można jej zabijać, nie każdą, tak powiem w tym momencie, bo krówki mają kolczyki, tak, już nie można ją zabić, ale świnki jeszcze kolczyków nie mają na szczęście. I można pojechać na wieś sobie utłuc jedną, nie? Ale nie można krowy nie. zabić, tak? Tak jest? Nie. Krówki nie można zabić, bo każda krówka ma kolczyk i dopłaty są na nią, tak? I więc jak są kolczykowane, jest dopłaty bierzesz, zabijesz i oni ci dowiedzą, to jest strasznie przechlapane. Ale świnki póki co nie mają, także śmiało można sobie stukać i kiełbaskę robić wiejską. Polecam zresztą. No, okej. Okay. Dzięki ci, Wilki Jimmy. To zepsułeś kolejny tutaj... jakiś mit panujący w tym kraju, czyli już właściwie niewiele można robić, nic nie można robić tutaj. Czyli... Ciekawe, że nie można zabić krowy kolczykowanej, bo Unia płaci za to, żebyś to ją miał, ale nie zabijał, tak? Czy coś takiego? Ja nie wiem. Trudno powiedzieć do końca. Czyli to właściwie trochę wypacza się w ogóle słowo. Chyba rozmawiamy w ogóle o jakichś dziwnych pojęciach, ponieważ tutaj używamy takich pojęć jak prywatne, jak coś jest prywatne, czyli twoje. Tak, albo mieć. Właśnie mieć, posiadać. Mieć. To jest słowo, które kiedyś było ważne, teraz właściwie ono nie funkcjonuje, ponieważ to jest coś takiego, że możesz sobie oczywiście kupić na absolutną własność coś, tylko że nie możesz tego używać, ani tego sprzedać, ani zniszczyć, ani właściwie nic z tym nie możesz robić, bo musisz się spytać najpierw kogoś. Czy tak naprawdę to, co ty kupujesz, to jakieś prawa do tego lasu, bardzo, bardzo ograniczone prawa do części jakby pożytków z tego lasu płynących. Czyli ty nie, na przykład tylko nie, prawa, nie kupujesz sobie lasu, tylko sobie kupujesz... Prawo do tego, żeby właśnie nie wiem co. Możliwość bycia tam. Nie, no być to każdy i tak może, bo też... Ale inaczej, możliwość zabronienia innym bycia w twoim lesie. A może w chyba nawet nie wiem, czy możesz zabronić tego. Możesz? Ja nie wiem w sumie. Ja też nie wiem. Może. Ale nic nie możesz innego zrobić. Także... Są jakieś lasy ogrodzone w ogóle? To w każdym razie, to nie jest własność prywatna, którą być może my wszyscy tutaj rozumiemy jakoś odruchowo, bo odruchowo, jeżeli masz na przykład telefon komórkowy, to możesz z nim zrobić dokładnie cokolwiek. I nikt nie ma prawa ci tego zabronić. Masz prawo go na przykład sprzedać komuś za 500 zł, wziąć 500 zł do kieszeni i nawet nikomu podatku nie odprowadzić, ponieważ nikt normalny podatku nie odprowadza, nawet gdy ktoś ci każe. To nikt tego nabywasz nie robi. Nabywasz pełnię praw, inaczej tak. mówiąc. A kupując las, nabywasz tylko możliwość poproszenia kogoś ewentualnie o to, żebyś coś mógł zrobić w tym lesie, a on może się zgodzić albo nie. I to wtedy ten ktoś jest prawdziwym właścicielem, czyli dalej państwo. I ten właśnie ktoś ma 2 miliardy na koncie. Tak, a ludzie teraz krzyczą o to, żeby właśnie tej własności za przeproszeniem pseudoprywatnej nie było, bo ona jest zbyt groźna. Zbyt groźna, już jest zbyt prywatna. Grozi nam, że. Czyli w ogóle wszystko powinno być państwowe w ten sposób, żebyśmy nie mogli nic robić, od wszystkiego płacili potem jeszcze abonament miesięczny albo roczny, na przykład jak podatek od gruntu, tak, płacimy, albo podatek od samochodu płacimy, albo czegokolwiek, to nie jest wasze, to jest czyjeś, ponieważ płacicie... No niech tak ludzie robią dalej, to nikt nic zawsze, nie będzie kupował. Bo zawsze właścicielowi się płaci. A nikt nie będzie chciał mieć firm, albo i nikt nie będzie chciał zarządzać niczym, także gratulujemy tym wszystkim ludziom, bo niech pomyślą, jak to się skończy, no. Grzesiek jest z nami, cześć. Witam serdecznie. No dzień dobry Grzegorzu, co nam powiesz? Ja tak słucham i tak troszeczkę chyba Martin też siebie zaprzecza i wszyscy siebie zaprzeczają, ale o tym nieco później. Generalnie co dla ciebie Martin jest najważniejsze, bo mówiłeś, że kraj się sypie, tak? Czy uważasz, że sprywatyzowanie lasów państwowych pozwoli jakby wyjść z kryzysu? Nie. No więc w czym jest problem? Ja nie wiem, panowie, zastanawiamy się nad rzeczami, które na dzień dzisiejszy są nieistotne, bo jeżeli nasz kraj będzie w normalnej sytuacji, to nikt się nie będzie zastanawiał, czy lasy państwowe wycinać, prywatyzować, czy palić. No, bo będą prywatne i tak, czy nie? Nie, bo będą należały do państwa, któremu dobrze się wiedzie i nikt nie ma takich problemów. Tak? Nikogo nie będzie interesowało, że z państwa idą nawet 100 miliardów na... na lasy państwowe, czy na PKP, które się sypie. Bo jak to nie będzie interesowała? Przecież to moje pieniądze są w końcu. Tak, to są twoje pieniądze, ale pytanie, czy Niemców interesuje, czy Anglików, że dzieją się takie rzeczy z ich ekosystemem, taki, że wydają kosmiczne pieniądze na to, żeby zalesiać tereny. Niektórych interesuje. Niektórych interesuje, tak, ale dalej o lasach. Mówicie, że będzie się opłacało. Tutaj czytam dane, że z lasu o wartości 100 tysięcy złotych można rocznie zarabiać na nim niespełna 1500 zł. Na drewnie, tak? Czy na czym? Tak, na drewnie. Jest też pewna kwestia właśnie z tą wycinką, że nie każdy las można wyciąć i nie każdy obszar, tak? Można z nim tak dysponować, jak mówicie, jak się chce. Na przykład w Grecji czy Portugalii lasy zostały sprywatyzowane, no ale niestety dochodzi do sytuacji, gdzie rząd jakby wypłaca dofinansowanie, jeżeli te lasy są ulegną, nie wiem, spaleniu, tak, pożarowi czy jakimś innym klęskom, i ludzie podpalają własne lasy i wyłudzają pieniądze od rządu. To nic dziwnego, a dlaczego rząd pilnuje tych lasów? No bo są pewne założenia z Unii i chodzi o tę emisję dwutlenku węgla. Więc na dzień dzisiejszy my jesteśmy związani przepisami z Unii. My nie możemy nic zrobić, bo Unia nas pilnuje, tak? Pilnuje tego dwutlenku węgla. Podpisaliśmy to już i z tego nie ma wyjścia. I tak jak mówisz, że Polacy sami tego chcieli, zgadza się. Ale jeżeli w tej chwili sprywatyzujemy lasy, dojdzie do tego, że tych lasów zrobi się mniej, bo nie będzie się opłacało ich utrzymanie, bo nikt nie będzie płacił za grzyby kosmicznych pieniędzy, jak widać z drewna i z tych danych, które tutaj wyciągam z różnych gazet. Kosmicznych pieniędzy za grzyby? Słuchaj, rząd może wszystko zrobić, ponieważ rząd jest suwerenny. Więc... No na dzień dzisiejszy widać suwerenny nie jest, skoro związał się takimi układami. No nie, ale może ich przestać przestrzegać, jak każdy. Może i nikt mu nic tak, nie zrobi. Tak, wtedy właśnie. Dostaniemy, no niekoniecznie, dostaniemy pewne kary, dostaniemy pewne embarga i skończy się to tym, że my za to zapłacimy. Nikt nie musi płacić żadnych kar, rozumiesz? Państwa... Tak, to Niemcy zrobią to samo, co zrobiły kiedyś i pod pozorem czegoś, czy Niemcy, czy inny naród pod pozorem czegoś wejdą na Polskę i powiedzą, że jest anarchia, czy coś. Zajmą nam lasy? Tak, nasze, nie, zajmą nam kraj, bo powiedzą, że coś tam. Litość, że my nie płacimy, bo że my nie płacimy kar, że zobowiązaliśmy się Unii. Takie przykłady to są właśnie tak, a przykłady. Kogo najechali z takich powodów do tej pory? Kogo najechali? Poszukaj w historii. Grecję? Z takich powodów. Nie, poszukaj w historii takich powodów koniecznie, lasów nie, ale były o wiele więcej błahych powodów. Nie, z powodu niepłacenia zobowiązań, czyli to, co na przykład zrobiła właśnie Grecja. Za dwutlenek. To, co zrobiła Islandia, przestała płacić swoje zobowiązania. Czy ktoś ich najeżdżał z tego powodu? Nie najeżdżał ich, ale oni mają też pewną pozycję na świecie, tak? A my okazuje się, że jesteśmy niby zieloną wyspą, a... Islandia ma mocną armię, tak? Odbronną. Pozycja Islandii, no to ciekawy temat. Na geopolitycznej mapie świata. Tak. Graniczy z wieloma ważnymi krajami, ta Islandia. Stanowi... Produkuje niesłychanie ważne... Nie, inaczej. Islandia nikogo nie interesuje. Polska chyba też nie, nie? No niekoniecznie. Jesteśmy w takim miejscu, nasza granica to wschodnia granica Unii, przechodzą tutaj dość ważne szlaki. Znaczy jednak interesuje, no to nie mogą sobie pozwolić najechać na ważny kraj w centrum Europy bez konsekwencji politycznych. Tym bardziej będą chcieli najechać, bo jest to korzyść wielka, przejmując Jaka Polskę. Jaka dla nich to jest korzyść właśnie? Zadłużony tereny, kraj przejmować. Nie zadłużony. Dlaczego zadłużony? Polska nie jest zadłużonym krajem? Mają pretekst w postaci niepłacenia tych założeń, jakie podpisaliśmy z Unią odnośnie na przykład dwutlenku węgla i tym samym mogą przejmują teren. Zobowiązania bardzo... Polski, tak? Też. Tak, bo te zobowiązania istnieją. Niech przejmują, będą płacić za nas wszystko dalej. I tak już płacą z Unii, w ramach Unii Europejskiej. A to teraz zajmą już oficjalnie Polskę, będą spłacać nam te wszystkie długi. Tak? Jeszcze jeden aspekt odnośnie tych lasów, to na pewno też jest kwestia ludzi, bo ludzie muszą być w miarę mądrzy. W Szwecji odbywa się to w sposób cywilizowany. No ale nie wszędzie się uda. Jeżeli chodzi o ten dwutlenek węgla, Niemcy na przykład, kupując nasze lasy, będą od nas pobierać opłatę za tą, jeżeli chodzi o tą emisję dwutlenku węgla, a jednocześnie ich lasy będą czyścić, ich dwutlenek, który oni emitują, za nasze pieniądze. Jesteś z tymi emisjami dwutlenku. Ja też nie wiem, co się wszyscy przejmują tymi emisjami. Wystarczy... Nie wiem, bo no, nie, jest tak, no, nie momencie, tak że... ale zobacz, Martin, nie chodzi o udowadnianie, że naukowcy nie udowodniali. Powiedz to Unii, że te lasy nie mają znaczenia. Dla nich to ma powiem znaczenie. Powiem to Unii bardzo chętnie i już i oni to rozliczają i dlatego to jest ważne. Właśnie to, nie właśnie to mówimy teraz, że to nie ma sensu. Że te limity... No to zmieńcie to. A co my tu innego robimy? Po to to radio mamy, no dobrze, żeby zmienić sposób myślenia dlatego ludzi. To, co powiedziałem na początku i to już jest ostatnia kwestia, którą poruszę. No. Są inne problemy w tej chwili. Nie odwracajmy uwagi ludzi od tego problemu głównego, czyli kryzysu w kraju. Zajmijmy się tym kryzysem, opanujmy to, a potem będziemy odwracać Unię. Ale my co drugą audycję o tym mówimy, więc co drugą chcemy mówić o czymś. Dokładnie, ale ludzie, tak jak widzę w mediach, dużych mediach, bo tutaj kontestacja to jest Radio Ludzi Wolnych i jest na pewno słuchaczy mniej niż w TVN24, tak? Czy RMF-ce. Zdecydowanie. Troszkę mniej. Zwracanie uwagi i wszyscy mówili, że jest Zielona Wyspa. Nagle okazuje się, że nie mamy nawet palmy, tak? Jedna jest na rondzie w Warszawie. Telefonów mamy więcej niż TVN24, podejrzewam jedna. No to prawda. Mam nie zajmuję linii, ale zwróćcie na to uwagę. Dzięki ci wielkie, Grzegorzu. Grzegorz C. to był. Nie wiem, czy chcesz, żeby podawać jego nazwisko. Oj, uciekła mi kwestia, którą on poruszył, a chciałem poruszyć. Martin, chcesz coś powiedzieć? A która kwestia to była? No właśnie, nie wiem. Ja nie wiem, bo teraz rozmawiamy tak naprawdę... Okej, już wiem, tak. Tak bo, jak zacząłem mówić, to mi teraz... Ale zainspirowałeś mnie. Cieszę się z tego powodu, ponieważ Grzegorz uciekł z tematu bardzo, bardzo szybko. No uciekł strasznie. W momencie, co się stanie, jeżeli rzeczywiście na przykład te Niemcy, tak, na przykład Niemcy, tak, przyjdą i zajmą Polskę, ponieważ Polska wisi Niemcom ileś tam pieniędzy. Żeby tylko Niemcom. Polska Polsce wisi tyle pieniędzy, to jest najgorsze. I przyjdzie zajmie Polskę i co wtedy? Właśnie, tak? co byś, gdybyś był Niemcem, zajmujesz sobie Polskę i co dalej? Co robię teraz? No i teraz, jeżeli chcę, żeby sytuacja zastana była taka sama, jaka była, czyli żeby Polska się dalej zadłużała, to nic bym nie zmieniał. A jeżeli chciałbym, to, że... To już jest twój kraj wtedy, tak, i to tak, ty to, się zadłużasz. Dokładnie, to jest mój kraj. A jeżeli chciałbym, żeby ona wyszła z tego, żeby spłaciła mnie w końcu po to ją przejąłem, to bym na przykład obniżył podatki. Uprościłbym księgowość. Najpierw ktoś musiał spłacić tych wszystkich, dorzucić kupę kasy do budżetu. Wypieprzyłbym wszystkich leśniczych na zbity pysk. Też bym wypieprzył. I sprzedał. I niech się ludzie martwią wtedy sami o to, a nie płacił na leśniczych jeszcze. I tak dalej, i tak dalej. No to jest idealny układ według mnie. Wiesz co, ja bym nic nie zrobił, ja bym w ogóle nie zajmował Polski, bo to jest jakby, ja bym się chciał pozbyć Polski w ogóle. Jakbym był tutaj jakiś taki, miał wpływ jakimkolwiek na Polskę, to bym dał komukolwiek za darmo. Bo tutaj to jest teraz sytuacja przed zapaścią kompletną i każdy, kto będzie rządził Polską, to chciałby, życzyłby sobie żyć w innych czasach. No bo co będzie mógł zrobić? Jeżeli się załamią finanse publiczne, a to tylko kwestia czasu, niedługiego, no to co będzie do wyboru? Będzie albo trzeba obniżyć podatki i napędzić gospodarkę, albo trzeba będzie skądś wziąć pieniądze, żeby zapłacić tym wszystkim buntującym się nauczycielom, emerytom i całej reszcie, która żyje z państwa, a w państwo nie ma. Więc co? Kto by chciał rządzić takim krajem teraz, w tym momencie? To nie jest kraj kwitnący, to jest kraj, który umiera właśnie, teraz się wali. Także banie się Niemców w takiej sytuacji, które Niemcy mają zresztą swoje problemy, to jest nierealne myślenie jak dla mnie zupełnie. Słaba inwestycja to jest zdecydowanie. Bardzo słaba. Jeżeli mielibyście do zainwestowania 1 000 000 zł, to kupowanie obligacji polskich to jest... Nie jest to najlepszy pomysł. No nie najlepszy. A jeżeli uważacie, że tak jest, no to kupcie. No to ja powiem tak, najechać Polskę przez Niemców to jest tak jak brać spadek po zadłużonym po uszy dziadku. No. O. Kropka. Naprawdę, panie, ktoś powie. No macie to poczucie humoru, pani Natalia. Słuchacie kontestacji, 22.41, druga godzina pierwszej godziny rozmawiania o drewnie, czyli o tym, czy należy sprywatyzować lasy, czy nie, z czym to się łączy, czy to jest dobre, czy to jest niedobre, czy powinniśmy zastosować status quo, który istnieje teraz, czyli że jest 1/3 kraju w posiadaniu państwa, a 5% lasów jest niby prywatnych, ale 7, takich nie do końca, tak. Czy 8%? Plus minus. Czyli właściciele mają swoje lasy, ale muszą się pytać, czy chcą coś wybudować w tym lesie, czy chcą ściąć drzewo i oczywiście odprowadzają horrendalne podatki, ale dostają również dotacje, co na pewno im się równoważy w tą dla nich lepszą stronę. Nie rozmawia, tylko dzwoni dużo osób. Mariusz się dobija już od dłuższego czasu, dlatego Mariusz to jest osoba, którą należy teraz odebrać. Cześć, Mariusie. Hej. Dzień dobry. Witam was. No, cześć, cześć. Jesteś wytrwały, wobec tego masz nagrodę w postaci... Pewnie dużo komentarzy ma. Nazbierało się. Tak. No, nie tak dużo, ale że tak powiem, jako bojowe skrzydło kontestacji mam jeden taki konkretny. Spalić wszystko. Na Berlin! Nie. Nie. Ja akurat konkretnie odwrotnie, obronny, że lasy są bardzo dobre, bo w lasach się ukrywają partyzanci. Tak. Myślisz, że ludzie dlatego bronią lasów właśnie w Polsce? Nie, ja tylko powiem, że jak ostatnim razem nas zajęli, to ludzie się chowali w lasach, prawda? A jak przed ostatnim razem nas zajęli, to ludzie się chowali w lasach. A jak jeszcze wcześniej nas zajęli, to się ludzie chowali w lasach. No. I to nie, że się chowali i chowali, tylko chowali się, walczyli, prawda? Tam generalnie czy tam Niemiec, czy tam Ruski, czy tam Szwed, czy tam Turek, zawsze jak weszli do lasu, dostawali łomot. I jest to powód, tutaj... dla którego należy je zachować w masie. Nie mówię, że jest to taka przeszkoda bądź co bądź. I tam nie tak łatwo, wiesz. To wiesz, tak jak w Czeczenii, nie wiem, ludzie się po jakichś górach chowali i właśnie lasach. No właśnie, a w Afganistanie chociażby. W Afganistanie chociażby, ile mają gór takich do chowania się, tam nie muszą mieć lasów nawet. No to niech żyje Polska, zamiast myśleć, jak tu się rozwijać, to my się zawsze do wojen przygotowujemy. Ja raczej nie do końca to taki, wiesz, już po przegranej wojnie oficjalnej. I tak sobie myślę, że z tej perspektywy... Czekamy na następną porażkę. Jeżeli mamy... No to, że tak powiem, patrząc na polską armię, jest oczywiste. No to dalej partyzantka, no nie jest jakby no, koleją rzeczy. Sprzedajmy domy, budujmy bunkry. Niech żyje Polska. Ja akurat... Będziemy sobie hymny śpiewać od rana do wieczora. Tak, lepiej do lasu uciec. I tak, jeżeli mamy las prywatnego gościa, a las państwowy, to myślę, że jednak partyzantów do obrony bardziej motywuje las państwowy niż jakiegoś tam prywatnego. Tak, bo zarośnięty bardziej i taki więcej tam fastów. Nie, bo to jest polski las, nie jakiegoś tam gościa. Aha, to jest polski las. Się bardziej chce go bronić. Tak, tam drzewa hymny śpiewają. Swojego lasu nie damy. Banditen! Powiedział Adolf Hitler, słuchając kontestacji. To zupełnie nieznany mi dżingiel. Białe i czerwone liście rosną w państwowych lasach. A w prywatnych zielone, w kolorze dolarów. Ty tak na poważnie, Mariusz, czy tak? Ja nie tak wiem. Poza trochę tematem. Mianowicie tam gość mówił, że coś tam gadamy o pierdołach, a powinniśmy gadać o kryzysie. A ja mówię, nie gadajmy o kryzysie, bo cały czas o tym gadamy. To już jest nudne, ile można o kryzysie. No właśnie, to mówię. Gadajmy o lasach, o łodziach, nie wiem, motorowych, podwodnych i tak dalej. PZPN-ie na przykład. Czyli jak na pierdoły, to straszne zainteresowanie jest tematem, nie? Tak, ale po prostu ludzie tak mówią, że gadajmy o kryzysie, a nie o lasach, bo czy od tego się coś zmieni? A ja pytam, a jak będziemy gadać cały czas o kryzysie, tak jak wszyscy, no to co? Coś się zmieni? Zanudzimy się na śmierć. No właśnie się jeszcze zanudzimy na śmierć. Także myślę, że więcej takich tematów około tematycznych. Bingo mówi na czacie, nie oddamy lasów, bo z nich są krzyże. Też, to cześć. Powiem jako noblista. Kontestacja. O, to tak, bo się zaczęło, się skończyło. To może czas. I to powiedział Mariusz. No cóż za wyważony głos w naszej rozmowie. Jestem zadziwiony postawą Mariusza. No, zmiany. Patrząc, nie zakochał się, czy coś się stało? Odsłuchania kontestacji wyrobił sobie poglądy. Ożenił się, czy coś się stało? Wszyscy ci, którzy byli przestał pić może? Na kontestacji, nie na kontestacji, tylko na kontestkampie, ci, którzy byli, czy naszych obozach letnich, to mieli okazję Mariusza poznać, jako że był, zdaje się, że na obu. No i zapraszamy, zarezerwujcie sobie czas tam w jakimś lipcu, sierpniu, będziemy na pewno organizować coś. Zyskał chwalebny przydomek Janusz Korwin-Mikke junior, czy jakoś podobnie. I wcale nie na wyrost. No. Jak można było do czegoś takiego dopuścić? A jednak. Rozmawiamy dzisiaj o lasach, czy należy sadzić lasy, czy należy uprawiać miłość. Nie, już nie wiem. Czy jak się wytnie lasy, to Niemcy przyjdą nas. To jest konsekwencja tego. Czy należy sprywatyzować jaskinie i wiele innych kwestii poruszamy tutaj ważnych dla rozwoju. Czy Bałtyk jest dobrem narodowym i trzeba zalać nim Polskę maksymalnie dużo. Lub czy należy zysk wypracowany przez Bałtyk znacjonalizować przez pana Tuska. Filip jest z nami na antenie. Cześć. Ja to dzwoniłem się jak w czatu. Wykorzystaj dobrze te pół minuty. Już mi od tego pulsującego Skype'a głowa boli. No dobra, właśnie marnujesz cenne sekundy. Dobra, już cisnę. Chciałem powiedzieć, że ja mam takie same wątpliwości jak Jabł właśnie, bo myślę, że raczej byłbym za prywatyzacją i tak dalej, tylko jak ta prywatyzacja będzie wyglądać. Ja mam akurat taki przykład ze swojego podwórka, gdzie też się przeprowadziłem na wieś i tutaj mieszkam. I u mnie jest taka sytuacja, że no, te wody gruntowe są dość blisko powierzchni. Jeżeli by się tak stało, że ktoś by wyciął las, którego tutaj wokół jest dużo, no ja rozumiem, że w przypadku, że to nie jest synonim słowa sprywatyzować las, nie wyciąć las, no ale powiedzmy, gdyby wpadł nieodpowiednie ręce, nie, takie niepoważne, no to wydarzyłaby się tutaj tragedia, bo nie dość, że te wszystko by się zamieniło w bagno i te gleby by po prostu osiadły zupełnie, no to efektem tego by było między innymi zawalenie się tutaj no z trzech osiedli takich miejscowości. Także, popatrz, Filip, że ryzyko przy prywatyzacji jest dużo mniejsze niż przy własności państwowej, ponieważ przy prywatnej własności jest właścicieli dużo. Właściwie, wiesz, każdy teren ma innego właściciela. No, I teraz musi im odpieprzyć wszystkim naraz. A tu teraz wystarczy, że odpieprzy jednemu takiemu tam premierowi i wszystko się zawali. I mamy ufność w tego premiera, że jemu nie odpieprzy. No właśnie o tym mówię, bo jeżeli występuje taka sytuacja, to że już nie łapię. Prywatyzacja jest faktycznie przeprowadzona uczciwie i wiem, że to trafi do jakichś, nie wiem, różnych właścicieli albo do tego, kto przedstawi najbardziej konkurencyjną ofertę. No to rozumiem, że to jest... Nie do tego, kto da więcej? No tak, o tym mówi pewnie Filip. Ktoś, komu naprawdę zależy. Właśnie nie o tym mówi. On mówi, że musi udowadniać, że jemu zależy, a nie po prostu dać więcej pieniędzy. Jak na licytacji na Allegro, jak ja coś kupuję, to wygrywa, albo jak sprzedaj, to wygrywa ten, kto da najwięcej kasy, a nie ten, kto mnie przekona, że najlepiej mój zegarek mu jest najbardziej potrzebny i będę musiał pisać długie referaty na ten temat. Myślisz, że dam dużo pieniędzy za to, bo mi nie zależy? A jak znam Donalda Tuska i jego ekipę, to prywatyzacja przeprowadzona według nich będzie wyglądała tak, że dostanie ich znajomy. Rychu albo Grzegorz i tak dalej. No, chociażby nawet. I on mi to wytnie i mój dom mi się zawali. No ale nie ma możliwości w ogóle przeprowadzenia uczciwej licytacji w państwowy sposób, bo zawsze ten, kto będzie zarządzał licytacją od strony państwa, będzie dbał o swój prywatny interes bardziej niż interes publiczny, bo to jest po prostu, woli dostać łapówę, inaczej mówiąc, zamiast przeprowadzić uczciwą licytację. No taki jest poziom moralny i nie da się tego zmienić, więc lepiej albo tak sprywatyzować, albo no nie da się nic inaczej. Nie możemy wymyślić sobie utopii. Prywatyzować pod warunkiem, że będziemy żyć w doskonałym świecie. No nie będziemy, no. Poza tym lepiej jest... Bo doskonałego świata nie ma, ale na pewno w lepszej sytuacji niż miałoby to wyglądać tak jak obecnie. Niemożliwa jest lepsza sytuacja. Powiedz mi, Filip, jeszcze jedną rzecz. Czy wolisz, żeby coś zostało państwowe, niż żeby zostało nieuczciwie sprywatyzowane? No powiem ci, że jeżeli to prosperuje tak jak prosperuje, czyli jednak generuje ten zysk i miałbym do wyboru prywatyzację w wykonaniu lasów państwowych, w wykonaniu rządu Platformy Obywatelskiej, a pozostawieniu tego w takim to stanie, wolisz? Jak jest teraz, to wolę taki stan, jaki jest teraz. Okej, dobra. I to jest twoje zdanie. Dzięki ci wielkie, Filip. Jako, że kończymy, to cię zrzucam, bo mam jeszcze 10 minut ostatnie. A jeszcze więcej troszkę, bo później zaczęliśmy. Ja tu rządzę. Nie będziesz mi mówił, ile będzie się toczyć tutaj ten... No ale to też moje prywatne radio, nie tylko twoje prywatne. No. Pachołku Moskiewski, wyfarbowana świnio, marszałku Kurowski, chamie zbuntowany, zatękła sklerozo, gnoju zasmarkany, zdrańco, zomozo, gnido zażygana, jadowita mendo, do tych, co nie płacą, gówniana, kacapski przybłędo, tchórzu zafajdany, ropiejący strupie, padalcu rozdeptany, ty wrzodzie na dupie, ty diabelskie łajno, ty głupi żołdaku, ty kurwo sprzedajna, ty ruski zupaku, wypiertku Breżniewa, ty ślepy pedale, kurduplu tempogłowy, ty głupi bęcwale, sukinsynie śmierdzący, plus pozasuszona, wrzodzie ropiejący, pieniądze, ty małpo zielona, ty strachu na wróble, zboczony sadysto, Judaszu za ruble, ty ruski marksisto, ty pało gumowa, nędzny okupancie, zakało narodu, złamany palancie, cuknący pierdzielu, pełzająca glisto, ponury skurwielu, czerwony faszysto, ty sługo kremlowy, lokaju sowiecki, ty zbóju wojskowy, pomiocie radziecki, ty mówco obłąkany, nadęty bufonie, za naród sprzedany, piekło cię pochłonie. Oh. Na pochybę czarny. Słuchajcie kontestacji najbardziej optymistycznej audycji, właściwie najbardziej optymistycznego radia w sieci. Ja myślę, ta oracja to była do wszystkich, którzy chcą prywatyzować lasy polskie narodowe. Lub też nie chcą ich prywatyzować. To możecie sobie wybrać podmiot. Kontestacja jest tylko, żeby bluzgać. Na tyle jest uniwersalna, że możecie właściwie sądzić. Co uważacie? Od Polaka do Polaka. to do waszego sąsiada było. Polacy Polakom zgotowali ten los. I tu już nic nie powiem. Nie. Już nie pierdolę. Bijemy. Na czym skończymy? Jeszcze dawaj. Ja bym tu jeszcze powiedział, poważnie mówiąc o tych prywatyzacji lasów, ja widzę zupełnie już tak mówiąc szczerze i nie tylko broniąc z jednej strony, z drugiej strony widzę powody, dla których należałoby nie prywatyzować przynajmniej części lasów. A powodem jest filozoficznym głównym to, że prywatnemu właścicielowi zawsze zależy na zysku. Kupuje las z chęci zysku. Jak chce na tym zarobić? No, w jaki tamkolwiek sposób. Albo wytnie, albo nie wytnie, ale zawsze po to, żeby zarobić. A zarobi wtedy, kiedy zrobi komuś dobrze tym lasem. I w większości przypadków dlatego właśnie z tego powodu należałoby prywatyzować, bo ta motywacja spowoduje, że lasy będą używane jak najlepiej. Ale są przypadki, kiedy właśnie z dokładnie tego powodu ten właściciel lasu kierując się chęcią zysku nie powinien dostać tego lasu, bo doprowadzi to do złych efektów dla całości niestety. I to jest na przykład sytuacja, kiedy... Wybuduje sobie w środku na przykład chatkę i będzie tam sobie... Nie. To są bardzo dobre. Dlaczego? Bo to jak niektórzy mają wyspy, nie? Swoje sobie wykupują i nikogo tam nie wpuszcza. Proszę bardzo, nie chcę, ale nie o tym mówiłem. Mówię o tym na przykład, kiedy wytnie sobie las w górach. Nie? Tam, gdzie jest jakieś zagrożenie lawinowe, a tam będzie lasy sobie wytnie i lawina spadnie na pół Zakopanego i zasypie domy. No i chodzi o to, że ten właściciel zrobi to bez żadnego... Ja mu tutaj nie zarzucam, że on chce wszystkich wymordować, bo nie chce. On po prostu nie zastanawia się nad tym, bo on się kieruje własnym zyskiem. To jest... Należy zawsze zakładać, że się prywatny właściciel będzie kierował zyskiem, a nie tam jakimiś innymi konsekwencjami tego, co robi. Czasem te konsekwencje mogą być dużo zbyt daleko idące, żeby powiedzieć, że to jest w porządku. Aczkolwiek mogłoby to źle wpłynąć na jego PR, jego firmę. Ale on ma w dupie PR, on zarobił i już wyjechał i ma pieniądze i fajnie. Czyli tak uważa, nie jego problem. Uważa, że pieniądze mają ludzie, którzy tak mają tylko pieniądze, potem uciekają i tak... Ja uważam, żebyś to nawet ty sam zrobił, bo co cię to obchodzi? To jest mój las, ja mam prawo, a wy sobie mogliście budować schron. No nie, bo właśnie... Mnie nie stać na to. Musiałbym mieć uznaną spółkę na rynku, żeby było mnie stać na kupienie takiej części, nie wiem, ziemi czy tam czegoś, lasu. I potem wycięcie. W tym przypadku to trudno wyobrazić. Nie ma takich naprawdę, to mało jest biznesmenów takich. Oczywiście są biznesmeni tam z Rosji pochodzących, czy z Polski pochodzących, czy z innych krajów trzeciego świata, którzy się dorobili właśnie na układach z państwem i oni właśnie wtedy sobie mają dużo pieniędzy i mają w dupie swoją opinię, bo tak wiadomo, że są przestępcami. Tak, ale normalni biznesmeni mają uznane nazwiska, uznane marki swoich firm i im nie zależy na tym, żeby komuś robić źle. Że nie. No to inna sytuacja, modyfikacja lekka. Proszę. Kiedy nie masz nikogo winnego i nikt nie straci reputacji, a jednak będzie zły efekt. Czyli zawali się pół Zakopanego. Zawsze będzie jakiś winny. Ale ci pokażę sytuację, kiedy nie da się, kiedy wolny rynek ma pewien problem. A, pokażesz, okej. Okay. No, pokazuję ją. Dawaj. Otóż mamy sytuację, kiedy człowiek sobie chce zrobić stok, nie? Więc kupuje las i wycina tam te drzewa. Taki, żeby na nartach jeździć. Na nartach będą jeździć bardzo dobrze. Jest szanowany, nikogo nie spowodował zagrożenia, bo tylko kawałeczek wyciął. Nie ma groźby żadnej, reszta dookoła niego jest las. Dobrze, to tylko, że sytuacja jest taka, że pozostałe części lasu kupiło 20 innych przedsiębiorców i wszyscy sobie zrobili stoki i one sobie są obok siebie i drzew tam nie ma. Po czym przychodzi lawina, ponieważ nie ma drzew, leci, rozpieprza wszystkie stoki i zawala się tam pół Zakopanego. I teraz problem jest taki, każdy się kierował swoim interesem, nikt nie tracił na reputacji, no bo każdy, nikt z osobna nie jest winny, a jednak efektem jest to, że nie żyje tam 10 tysięcy osób i wszyscy stracili domy i tak dalej. I jest problem, no nie powiem, że tu nie widzisz problemu. Tak. Jak to rozwiązać wolnym rynkiem? No jest problem trochę. No to niestety właściciel stoku musi pójść do znajomych tam z boku i powiedzieć, że to jest... A po co? No bo on stracił stok. No i? No bo nikt tam, wiesz, stracił pieniądze zainwestowane, to nie jest w jego interesie, żeby tam się wszystko zawaliło, tak? Zakopane się na dole zawaliło. To się wszystko przewaliło. To byłeś kiedyś na nartach, Martin, ty jeździłeś na nartach? No ja ci wymyślam sytuację, jaka może się zdarzyć. Ci mówię, jak się zwala lawina przez stok, to rozwala maszyny, które tam, wiesz, windują tych narciarzy na ten stok, więc to jest, wiesz... No rozwaliło mu maszynę, no dobra. Rozwaliło mu wszystko, wiesz, i tak dalej, I co? No to wiesz, no to ten człowiek, który wcześniej sobie to budował i widzi, że inni, no, robią mu koło pióra, no to niestety musi ich jakoś przekonać, no, co może innego zrobić. No, ja nie widzę innego rozwiązania. Nie może mieć, a inny mu powie, że to jest moja sprawa, to jest mój prywatny stok, to niech pan zasadzi las. Jak no tak, ale ludzie generalnie jednak, przedsiębiorcy szczególnie, bo ludzie to tak różni, ale przedsiębiorcy to raczej... No, jeżeli wiedzą, że stracą wszyscy, to się próbują dogadać jednak. Próbują, no ale wiesz, jak jest w realnym kraju żyjemy. W Polsce się ludzie raczej mają problemy, żeby się dogadać. No ale przedsiębiorcy mają w tym interes, żeby się dogadać. Nie mają właśnie tutaj. No mają. Jakim interes? Jaki? No, mają, bo im się zwali lawina i im wszystko pogrzebie, wszystkie zyski. Tak ci się zwali. No jak zbudujesz stok, to ci się zawsze tym stokiem może zwalić. Tyle, że dużo szkód nie wyrobi, nie zrobi, bo się tylko zwali na twój stok i tyle. No to... Nie nadciągaj faktów, tylko... Ja ci mówię, sytuację taka, jaka jest, no. Taką wymyśliłem sobie taki scenariusz. No to... Trzymaj scenariusza. A ja widzę właśnie tutaj sprzężenie jakby zwrotne takie, że opłaca się tym ludziom dogadać. Mogą się oczywiście nie dogadać. Dlaczego mi się opłaca? Ja mam stok i mi się nie opłaca. No przecież widzę, że mi się nie opłaca. Opłaca mi się, jak ten inny zbuduje drzewa. Jak ja zbuduję, to mi się nie opłaca. Właśnie. No to opłaca ci się kupić więcej i część wyciąć, a część nie. Nie, dlaczego? Po co? Żeby ci się wszystko nie zawaliło. Ale to nie moja wina jest, że się zawali, tylko tych naokoło wszystkich. Co ty z tą winą? Ważna jest strata finansowa. Ale to nie moja strata, tylko jakichś innych ludzi. Na tym problem polega. Jakich to, innych? Ja nie jestem właścicielem całego miasta. Tobie lawina spada na miasto, to jest... Cały wyciąg poszedł ci pod śnieg. No to jest tak moje ryzyko, i tak mi pójdzie. Jak pójdzie lawina, to pójdzie. To jest ryzyko w ogóle wliczone w cenę już tego. Dzwońcie, numer 222-195-321, ponieważ rozmowa dotarła do punktu martwego. Tak jest, martwy punkt jest wtedy, kiedy ty już nie możesz znaleźć argumentu i ja mam rację. No więc właśnie ocencie, kto ma rację, czy ma rację Martin, czy ma rację Hugo. Odbierzmy, właściwie to są dwie osoby, z którymi już gadaliśmy. Bo tak naprawdę mówię tutaj, problem polega na tym, problem z punktu widzenia Zakopanego, co jest na dole tych stoków, a nie z punktu widzenia tych przedsiębiorców, tych, co przyjeżdżałem. Ja się pytam, co są winni ci na dole? To oni ponoszą konsekwencje, a nie mają wpływu na nic. W takich przypadkach ja widzę konieczność odgórnego interweniowania w ten rynek. Tylko w takich. Dla dobra właśnie ludzi trzecich. Jak to opiszesz? No nie, tego nie piszę. No to są konkretne przykłady. Trzeba znaleźć konkretne sytuacje i tam wprowadzić ograniczenia, ale tylko tam. Ale to musisz jakoś komuś dać możliwość interweniowania, czyli musisz to opisać w prawie. Teraz jak to opiszesz? No nie, właśnie i tutaj jest problem. Tutaj jest problem. To odbierzmy. Ale zawsze tu jest problem. Co byś nie zrobił, to będzie problem. Jakoś trzeba znaleźć najmniej szkodliwy sposób. Te lawiny są rzadko, to odbierzmy telefon, który dzwoni taki telefoniczny. Witaj, jak ci na imię, słuchaczu? Santus Faustus pierwszy. Santus Faustus, cześć, co nam powiesz? Cześć, powiem tak, że mam wyrytą trochę kartę dźwiękową i nie mogę zadzwonić przez Skype'a i muszę na telefon. Słychać, tylko Martin, przez lasy. Właśnie ty mów cicho teraz. No. Dobra. Okay. Dobra. Dawaj, znaczy nie, Santus, ty mów głośno, a Martin cicho, dobra, i będzie dobrze. Powiedz nam, co masz do powiedzenia, bo ostatnie minuty. Aha, jasne. Czy to mam do powiedzenia, że wy to chyba całe życie chyba spędziliście w tym, całe życie mieszkaliście w takim wielkim mieście, nie? W Krakowie, blisko Zakopanego. W Osięcimiu jeszcze. W małym. A, no, Krakowie, Zakopane, Oświęcim, no w każdym razie. Bristol. No, ja tam mieszkam na przykład na wsi i na przykład w życiu bym nie zamienił tego na jakieś mieszkanie w mieście, w Warszawie czy w Krakowie. No i wiele osób takich jest właśnie. No. Co? Wiele takich osób jest, które właśnie tak robią. No. Przejdźmy do lasów. Tak, jaki to ma wpływ na poglądy? Znaczy, to ma taki wpływ. No jest tam nieco lasów w mojej okolicy. No. Nie, to może zaraz wielkie jakieś puszczy, tam bory, ale... I? No są trochę. Ale jak ktoś, prawda, nie mieszka na wsi, to tego po prostu nie rozumie. Dlaczego? No tego, takiego podejścia, że jednak nie chce się zachować takie te lasy i całe te... Ale kto chce je zniszczyć? No nie wiem, kto. Aha. No nie wiem, ktokolwiek. Kto chce je zniszczyć? No. Tak, też pytać, kto chce je zniszczyć? No nie wiem, skąd mam wiedzieć. Niemcy? Nie wiem, czy Niemcy. Co z tymi Niemcami? Właśnie nie wiem, co Martin, jest jakiś mój uraz chyba do nich. Nieprawda, ludzie tutaj się boją, że zagraniczny kapitał przyjdzie, w podtekście niemiecki oczywiście w większości, i wykupi lasy, a potem nie wiadomo co, pewnie wytnie, bo to Niemcy, no to wytną. Może nie wytnie tak zaraz, ale no, w każdym razie chodzi o samą tendencję jakby do zachowania tego, niż o to, wiesz, to, żeby tego nie prywatyzować, czy rzeczy... Czy tam, no właśnie, ryzyko w prywatyzacji jest takie, że właściciel może zrobić to, co uważa za stosowne. Właściwie państwo też może to samo zrobić, więc właściwie chyba nie ma ryzyka. No, ryzyko jest mniejsze w przypadku prywatnym, bo prywatny zrobi to, co będzie najbardziej zyskowne, a będzie to, co chcą ludzie. W przypadku państwa jest ryzyko większe, bo może zrobić cokolwiek mu przyjdzie do głowy i zależy, kto będzie lobbował silniej na państwo. Więc jak ekolodzy powiedzą, że trzeba cały kraj zalesić, to zaleszą. Jak ktoś inny powie, że zalasieją. Nie może być lasów, bo stamtąd są kleszcze, bo lobby lekarskie powie, no to wytną, nie? I to jest taka loteria zupełnie na podstawie jakiejś paranoi będą podejmować decyzje. To, że zaraz. Jakie to są zyski z tego zostawienia takiego lasu, wiesz, tam? Żeby bilety do lasu? Mnóstwo, nie. Na przykład budowanie hotelu otoczonego pięknym lasem. Albo kempingu, albo parku krajobrazowego, albo coś takiego. No. Może być coś takiego. No właśnie, no my na przykład na Contest Campie dalibyśmy więcej pieniędzy za to, żeby mieć fajny las, żeby móc się tam gonić i strzelać po nim. I dlatego pojechaliśmy tam, gdzie jest las właśnie. Tak jest. I ośrodek, który posiada taki las... Wiem, gdzie byliśmy. No widzisz. Ośrodek, który miałby jeszcze większy teren, to by jeszcze więcej od nas pieniędzy dostał prawdopodobnie, bo wtedy my byśmy tam poszli, a nie tam, gdzie było. Ja myślę, żeby był prywatny, fajnie zagospodarowany las, bo ten to był taki dziki, trochę przesadnie, to by było jeszcze fajniej, myślę. Czemu nie? Zagospodarowane ludzie, kochani. No, na przykład... No właśnie, najlepsze to jest, że to nie jest takie zagospodarowane. No to zależy, czy chcesz z maczetą chodzić, czy chcesz na przykład gonić się z pistoletem tam wśród. Zależy, co kto lubi. No, ja mówię, różnorodność jest na wolnym rynku, panuje. W państwowych lasach będzie wszędzie tak samo pewnie. Wszędzie będzie maczeta. Albo nie. Okay. No, maczetą lubię też. Dzięki ci wielkie, Santa. To był właśnie on. W kontestacji jeszcze teraz się rozdzwoniło trochę telefonów. Ja może odbiorę Wimesa, ponieważ Wimes się próbuje dobić od dłuższego czasu, więc Wimes tutaj stanowi wyjątek. Cześć, powiedz nam jeszcze w ostatnich minutach, co ci leży na sercu. W ostatnich minutach powiem, że nie rozmawiamy o wycince lasów, tylko o jej prywatyzacji. Tak jest. Próbuję do tego wrócić cały czas, dokładnie. I no to czy co się stanie z prywatnymi właścicielami, no nie wiem, jakby ktoś sprywatyzował w Pieninach lasy, to ostatnia rzecz, którą by im się opłacało zrobić, to wycinać te lasy. No właśnie, dokładnie tak samo, że ci przerwę, jak ludzie wykupują dworki albo zamki takie, które jeszcze przetrwały, no to oni naprawdę ich nie burzą i nie stawiają tam budynków, ponieważ to jest zupełnie bez sensu działanie. Oni próbują je odrestaurować w ten sposób, żeby jak najbardziej zachować ich walory takie właśnie stare, tak? Tylko, ale jednocześnie sprawić, żeby tam był na przykład kibel albo inne rzeczy. Dobra, Wimes, dawaj. No, ewentualnie elektryczność. w tych dworkach. Albo Wi-Fi. Odnośnie lasów jeszcze mam taki bardzo fajny przykład, który powstał we Wrocławiu jeszcze jak Niemcy tu panowali. Wzdłuż Wrocławia od strony wschodniej jest las szeroki na 100 metrów, długi na całą długość Wrocławia, jest tak zwana, to jest tak zwana wiatrołapka. Okazało się, że było ekonomicznie uzasadnione, żeby wiatr nie hulał, zrobiono las. I myślę, że tam, gdzie to będzie ekonomicznie uzasadnione, będzie ten las. Nie ma czego się obawiać wcale. Mhm. Tym bardziej, że jak znają takie, nie wiem, jak znają rzeczywistość o ludzie, którzy budują sobie na przykład swoje domy, to że wystarczy zastawić teren właściwie niezagospodarowany na parę miesięcy, to on zarośnie ci tak chaszczami, tak do wysokości 1,5 metra, a potem jak zastawisz na kolejne 3 miesiące, to będzie już 3 metry, a potem to w ogóle zarośnie ci wszystkim, więc tak naprawdę bardzo szybko zarasta dany teren różnymi roślinami, a potem rosną tam drzewa również, więc myślę, nie ma się czym przejmować. Jeszcze jedna ostatnia na szybko, co chciałem powiedzieć, to bardzo mi się podobała wasza kłótnia, taka w stylu tego, ostatnia była taka, jak rozmawialiście o wodzie. I ja myślę, że tu jest miejsce na samorząd troszkę. O właśnie, dobrze powiedziałem. W tym momencie, kiedy ci ludzie na dole widzą, że już trzecia osoba wycina ten las, to udać się do samorządu, że coś jest nie tak, że z nami coś może się stać, jak kolejna wytnie ten las i zrobi sobie stok. No tak czy inaczej, musimy wprowadzić odgórnego jakiegoś, możliwość odgórnego ingerowania w prywatne umowy, no niestety, no w takich wypadkach. Wimes to był, no czyli sądu chociażby. No nie sądu, bo sąd musiałby się zgodzić, że prywatny właściciel ma prawo do wycinania czego chce na swojej własnej ziemi. Ale dlaczego nie sądu? A co za różnica? Który to człowiek? No bo ci odrzuci sąd, bo sąd co ma? Sąd do gadania. Sąd ma tylko rozsądzać, a nie interweniować. A jak ktoś kogoś zamorduje, to wtedy co robi sąd? No to ktoś zamordował po fakcie, a nie przed faktem. Sąd nie skaże za to, że ktoś może kogoś zamordować. Czyli, chodzi o prewencję, tak? Że no ja nie jestem za prewencją, właśnie dlatego tu widzę problem. Znaczy jesteś za prewencją, ponieważ mówisz, że samorząd, czyli inny człowiek powinien zabronić komuś profilaktycznie, prewencyjnie zrobienia czegoś, ponieważ to może spowodować skutki, które będą zgubne dla wszystkich. To nie może, tylko spowoduje. To tu nie ma tutaj jakiegoś gdybania szczególnego. No, jakiś tam procent rośnie. No 100%. No, nie wiem, czy 100, no to nie... To jest tylko kwestia czasu, no przecież lawiny zawsze są. Nie, no ale to widzisz, to jest taki jeden z przykładów, tylko no to, co mówił... No, zgadzam się, to mówił, tak. O pyłach, to jest właśnie jeden z tych problemów, że działalność prywatna może nie brać pod uwagę daleko idących konsekwencji wspólnych. Bo niestety część rzeczywistości jest wspólna i nie da się tego ominąć. Nie jest problem. No, niemniej ja tutaj widzę, że w momencie, że powoduje to globalnie dużo mniej problemów niż własność państwowa. O, tak powiem. No tak, w ostatecznym rozrachunku to znacznie lepiej nawet z tymi problemami mieć własność prywatną niż państwową. A powodem głównym to jest to, co ja mówiłem, że właściciel się kieruje chęcią zrobienia dobrze ludziom, a państwo się kieruje, a Bóg wie czym, nie wiadomo, tym, kto przelobuje akurat albo rzutem monetą, nie wiadomo. No łapówką najbliższymi wyborami. Modą czy może swoją, też. A modą właśnie. Że jak jest moda na ekologię, to będą malasy. Jak będzie moda na cywilizację, to będą wszystko znowu wycinać. No ale co to jest za podejście w ogóle? No to naprawdę najlepsze podejście jest to kierować się przynajmniej korzyścią. Korzyścią ludzi, maksymalizacją korzyści, bo to przynosi największe zyski prywatnym właścicielom. I to mówiliśmy my w kontestacji, słuchało nas bardzo dużo osób. Jesteśmy bardzo mile zadowoleni, zaskoczeni frekwencją w ostatnich tygodniach w kontestacji, więc mam nadzieję, że to jeszcze pójdzie wyżej. Jeżeli... A może podsumujemy czat z panem Januszem Korwin-Mikke, który był w sobotę? O, a to mnie zaskoczyłeś w tej chwili. Przypomnę, że rzeczywiście w sobotę, tak? W sobotę wieczorem z serwisem wybory ksa.pl robiliśmy wideoczata, co ważne, z panem Januszem Korwin-Mikkem. Wspólnie robiliśmy. I co? No i był. I co? Taki, no nie wiem. Był, no. Był ciekawy pod względem technicznym na pewno. Znaczy, dziękujemy wszystkim, którzy przyszli, bo rzeczywiście dużo ludzi przyszło z kontestacji. Tak, normalnie z tego, co słyszałem, przychodziło około 100 osób, tu było ponad 300, więc kontestacja to power. No. Mamy bardzo aktywnych słuchaczy, najlepszych słuchaczy w Polsce. Dzięki wam wielkie. Ach, nieważne, napijmy się. Martin, jak podsumujesz? Nic nie było o Hitlerze. Nie? No, nie, ja miałem taki jeden wniosek, że pan Janusz no, nie radzi sobie coś z nowoczesnymi technologiami, taki, ale to takie na marginesie w sumie. A jest najpopularniejszym wolnorynkowym politykiem. To znaczy, że nie trzeba sobie radzić. Albo ten ktoś... Ja myślę, że trzeba, bo... ...to sobie poradzi, no. To będzie miał jeszcze więcej poparcia. O, właśnie, właśnie. Że warto poćwiczyć, panie Januszu, tam trochę posiedzieć nad tymi technologiami. No, czy coś, nie? Albo zobaczymy, co my będziemy robić za kilkadziesiąt lat. Na przykład, jak się cofanie się do poprzedniego pytania polega na przewinięciu sobie, to taki pasek jest, to jest pasek przewijania się. Martin, jesteś po prostu nisko złośliwy. Ale nieprawda, że nisko. No ej, no kto mu powie, no jak ja mówię? Witam wszystkich serdecznie, gramię z Korwin-Mikke. Chciałem podziękować za poparcie, powiedzieć, że w sprawach gospodarczych w ogóle się nie różnimy. W sprawach ideologicznych są pewne różnice. Na przykład, no nie mówicie o tym, że trzeba wszystkich czerwonych powiesić na latarniach, albo o tym, że był buntowym królem, albo że te wszystkie babu chłopy, to trzeba im naciągnąć stopy na głowę i powiesić na żelandolu, albo że trzeba zdrowe dzieci oddzielić od chorych, żeby się te piersze nie zepsuły. No, ale może po prostu jesteście zastranymi tchórzami. No, ale i tak was lubię, i tak was słucham. I dobranoc państwu. To się już włączył ten podkład, który wskazuje, że powinniśmy kończyć. Felix mówi, że był Hitler. Nie było, był? Nie pamiętam. W ogóle my się śmiejemy, bo go lubimy, go bardzo lubimy, dlatego się ten... Bardzo, ja w ogóle... Człowiek ma poczucie humoru świetne, więc ja w ogóle wreszcie musimy go ściągnąć na audycję, bo już się umawialiśmy z nim kilka razy, że trzeba by w końcu. No więc trzeba by w końcu to zrobić. No, ale tu na razie nas czeka tam kilka audycji w tym miesiącu. Będą bardzo ciekawe w poniedziałki ze mną, w czwartki z Martinem, we wtorki i środy z Kamilem i Jankiem Fiorem. Ja tylko powiem, że Janek Fior i Kamil Cebulski na przełomie miesięcy, czyli styczeń, luty, jadą do Afryki na kilka tygodni. I tam nie ma internetu. To znaczy, że wiecie, że... Gdzież oni jadą? Do dżungli? Nie pamiętam już, ale do... Państwa, które próbowałem sobie zapamiętać, już nie pamiętam kilka razy, także nie będą nadawać. Także zobaczymy, jak to rozwiążemy, czy będą jakieś audycje zapasowe, czy może nie, czy może coś innego puścimy. Zobaczymy, w każdym razie następne tygodnie będą takie, na przełomie tych miesięcy będzie trochę tak, no, różnie, ale na razie Janek Fior wraca ze Stanów i... Dobry moment dla wszystkich, którzy chcieliby poprowadzić audycję w kontestacji. Na stronie macie napisane tam na samym dole, jak to zrobić i co jest potrzebne, a właśnie jutro będę rozmawiał z kimś, kto być może będzie znów prowadził nową audycję. No, także nas słuchajcie, na razie są ostatnie tygodnie do szansy zadania tym dwóm ludziom, czyli milionerom naszym kontestacyjnym, bo to jest taki kontestacja z milionerami, z Jankiem Fiorem i z Kamilem Cebulskim, wtorek i środa o 21:00, bo potem wyjadą i nie będziecie ich przez jakiś czas słyszeć. Dobra, będziemy kończyć, bo już godzina to minęła. To może trzy osoby pozdrówmy na końcu, bo nie zrobiliśmy na początku. Bartłomiej Białystok. Mazate. Oraz trzecia osoba pozdrowiona przez nas to Tom Bar. Wróć. Tom Dar. Cześć. Myślę, że cofniesz pozdrowienie. Tak. Za wytrwałość przez 2 godziny słuchania nas dziś na żywo. No, jeżeli nas lubicie bardzo, to dorzućcie się do sponsorów, bo z tego żyjemy, no bo z czego? No jesteś jakie to narzekające, bo życie jest ciężkie. No. Aha, właśnie, a propos ciężkiego życia. Nie, a propos tego, co się dzieje na kontestacji, to są konkursy cały czas. Przypominam, jest konkurs globalizacyjny na naszej stronie głównej, gdzie można wygrać książki oraz konkurs na najgłupszy projekt według PARP. To sobie posłuchajcie audycję o PARP-ie i tam jest... Jeszcze nie skończony? Już myślałem, że nie, bo ja dałem 2 tygodnie, także 2 tygodnie trwa, także jeszcze jest. Jeszcze przez tydzień będzie trwało, więc jeżeli macie jakiś projekt PARP-u, czyli te serwisy internetowe, które powstały przez dotacje europejskie, przykład idiotycznego serwisu czy usługi, to wyślijcie nam, a wtedy możecie wygrać książkę bodajże Rothbarda o bankowości. Bardzo fajna książka, kilkadziesiąt złotych warta. I wszystko jest, wszystkie nasze nagrody Wszystkie nasze nagrody są fundowane przez Księgarnię Warszawa.pl lub przez Instytut Globalizacji ostatnio również. A ja jeszcze tylko powiem technicznie, że w ciągu tego tygodnia przenieśliśmy się na nowy, szybszy, zdecydowanie szybszy i lepszy w serwer, więc przepraszam, jak ktoś miał problemy przez ten tydzień z funkcjonowaniem kontestacji, bo różne były, w czasie przeprowadzki to się zdarza, ale no mówię wam, to jest i tak bardzo, bardzo sprawnie przeprowadzona przeprowadzka. Pamiętam, że chyba, która strona, Kapitalizm, czy coś się przeprowadzali i mieli tygodniami niedziałającą stronę. O ja, to było... Tak, tak. Także większość ludzi, myślę, że nawet nie zauważyła, jak się przeprowadziliśmy, a to jest taka już dosyć duża machina, więc było od roboty dużo. No, ku lepszemu idzie panu. Pamiętam, jak te serwisy przeprowadzały się 2 tygodnie i nie działały w ogóle. Nie, nie. Także jeżeli coś nie działa wciąż, to alarmujcie nas na maila redakcja@kontestacja.com, bo pewnie coś jeszcze tam się gdzieś wysypuje. Może jakiś obrazek nie działa, może jakiś mail nie działa, może coś, jakaś subdomena może nie jest skierowana i tak dalej. Także obserwujcie nas, informujcie nas. I jeszcze jedna rzecz, ja już nie mogę mówić. Counter-Strike, nasz serwer chwilowo nie działa, ruszy prawdopodobnie jutro, najpóźniej pojutrze z powrotem będziemy dalej działać. I jeżeli, o właśnie, to jest dla tych najbardziej wytrwałych, jeżeli grasz w Counter-Strike'a i chcesz być adminem, to napisz na adres cs.kontestacja.com, cs@kontestacja.com. I uzasadnij to jakoś, tak? To nie tylko, że chcesz być, tylko że uzasadnij, dlaczego ty. Chcę, bo jestem dobry i coś tam. Na przykład, no i bo... Poznałem się, długo grałem. I chcę być tam masterem, chcę rządzić, tak? Czyli chcę po prostu utrzymywać porządek. Potrzebujemy kilku administratorów, bo się robić zaczyna zbyt popularny trochę serwer. Się robił ostatnio i potrzeba nadzoru. Trzeba kogoś kopnąć w dupę czasem. No niestety, bo ludzie z zewnątrz też przychodzą, nie tylko stali słuchacze. A zauważyłem, że jak ktoś jest stałym słuchaczem, to nie oszukuje, zachowuje się lepiej i tak dalej. No, także to fajnie się znać. Pewną elitą to może to? Ten problem nie przestał istnieć. Niestety mamy internet, nad którym nie mamy kontroli. Ale będziemy ją mieć niedługo. To był Marcin Kugo-Kosiński. I Martin Lechowicz. W głównym wydaniu kontestacji zapraszam dalej do słuchania. A miał opak lecieć teraz, tak? No i poleci. No to poleci opak teraz. To zostajcie na antenie. Nowy. Będzie lecieć opak. Wychodzimy!